odparta pokusa. Powiedz mi, czy wierzysz w Pan Jezusa Chrystusa? Może twa postawa krucha i tym Bogiem kokaina? Sam obra, pizda, liga i rodzina. A może twoje spojrzenie jest po prostu inne? Nie ma żadnych bogów, jesteś twardym skurwysynem. Gdyby martwe asfalą nie płynę. Nie jestem pasterzem, ale głoszę tu nowinę. Robię to, co robię, nie ważne, czy zarobię na tobie. Masz, jakim się stanę, jak już będę w grobie. W tej dobie świat umiera na naszych oczach. Włosy sekta katolicka, obok świecka Europa. Nieuwarunkowana wiara to moja powłoka. Chowa wnętrza, praktyka ma technika. Czemu jest twoim Bogiem? Twój Bóg, twój Bóg, czy jest naszym Bogiem? Bóg, twój Bóg, czy naprawdę Bogiem? Powiedz sam sobie, czy znasz dobrą drogę? Mój Bóg, twój Bóg, czy im jeszcze Bogiem? Ma jakąś postać, jest tylko słowem. Przyszło w drugą stronę, walczysz z nałogiem. Prawdziwy Bóg to twojego serca ogień. To czemu jest twoim Bogiem? Mój Bóg, twój Bóg, czy jest naszym Bogiem? Bóg, twój Bóg, czy naprawdę Bogiem? Powiedz sam sobie, czy znasz dobrą drogę? Mój Bóg, twój Bóg, czy im jeszcze Bogiem? Ma jakąś postać, jest tylko słowem. Przyszło w drugą stronę, walczysz z nałogiem. Prawdziwy Bóg to twojego serca ogień. Taka moda, by nie wierzyć w Boga, tylko metki loga, jesteś modni. Jeden Bóg, co robisz? Jeden Bóg, ponazywali różnie. Jedni wciąż czekają na Mesjasza, inni już wyznają. Jeden Bóg, część wciąż ci światowida. Dla części Bogiem, czarny kot i drabina. Generalnie jeden Bóg, maksymalnie dla mnie. Nieważne jak nazwiesz, cerkiew, synagoga, kościół, meczet. Wszędzie go znajdziecie przecież. Jeden Bóg, czy Bogiem jest hajs, czy może kariera? Czy Bogiem jest Bóg? Wybiera jeden Bóg. To czemu jest twoim Bogiem? Mój Bóg, twój Bóg, czy jest naszym Bogiem? Bóg, twój Bóg, czy naprawdę Bogiem? Powiedz sam sobie, czy znasz dobrą drogę? Mój Bóg, twój Bóg, czy im jeszcze Bogiem? Ma jakąś postać, jest tylko słowem. Przyszło w drugą stronę, walczysz z nałogiem. Prawdziwy Bóg to twojego serca ogień. To czemu jest twoim Bogiem? Mój Bóg, twój Bóg, czy jest naszym Bogiem? Bóg, twój Bóg, czy naprawdę Bogiem? Powiedz sam sobie, czy znasz dobrą drogę? Mój Bóg, twój Bóg, czy im jeszcze Bogiem? Ma jakąś postać, jest tylko słowem. Przyszło w drugą stronę, walczysz z nałogiem. Prawdziwy Bóg to twojego serca ogień. Ludzie idą na łatwiznę i lubią banały. Odklepują co niedzielę proste rytuały. Już są zbawieni, każdy doskonały. Ich Bóg jest z papieru, a powinien być ze skały. Pokonasz zło, to będzie twój życiowy szes. Tak stary egzamin życia twojej historii tworzy tekst. Eksterminujesz zło, następnie nadchodzi w netek. Eksplozja twój rozwój urywa na właśnie. Rozgadałem się, ale dalej ciągle wątek. Śmierć to nie koniec narodzin, nie początek. To kim się staniesz, to twój własny problem. Rozwój się liczy i zmiana na dobre. Czemu jest twoim Bogiem? Mój Bóg, twój Bóg, czy jest naszym Bogiem? Bóg, twój Bóg, czy naprawdę Bogiem? Powiedz sam sobie, czy znasz dobrą drogę? Mój Bóg, twój Bóg, czy im jeszcze Bogiem? Ma jakąś postać, jest tylko słowem. Przyszło w drugą stronę, walczysz z nałogiem. Prawdziwy Bóg to twojego serca ogień. To czemu jest twoim Bogiem? Mój Bóg, twój Bóg, czy jest naszym Bogiem? Bóg, twój Bóg, czy naprawdę Bogiem? Powiedz sam sobie, czy znasz dobrą drogę? Mój Bóg, twój Bóg, czy im jeszcze Bogiem? Ma jakąś postać, jest tylko słowem. Przyszło w drugą stronę, walczysz z nałogiem. Prawdziwy Bóg to twojego serca ogień. To czemu jest twoim Bogiem?